Program Trzecie Polskiego Radia Środa, 1 listopada minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Dzień Wszystkich Świętych policja apeluje do kierowców o ostrożność. Po raz 49 rozpoczęła się kwesta na rzecz ratowania zabytków starych Powązek. 6,5%, tyle według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła w październiku inflacja. Kierowcy muszą być przygotowani we Wszystkich Świętych na większą liczbę policyjnych patroli, ostrzega policja i przypomina, aby w okolicach cmentarzy nie zdawać się wyłącznie na pamięć. W wielu miejscach obowiązuje zmiana organizacji ruchu, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. W celu usprawnienia dojazdu do cmentarzy wprowadzone zostaną na pewno w wielu miejscach zmiany organizacji ruchu. Warto na stronach urzędów miejskich, wojewódzkich zapoznać się z nimi jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Na głównych trasach w kraju policjanci zwracają uwagę szczególnie na niebezpieczne manewry, sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców i sposób przewożenia dzieci. Więcej informacji o tym, jak dojechać na cmentarze w radionawigatorach Trójki od 7 do 10 co pół godziny. 1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas wystąpienia wygłoszonego w Polskim Radiu i TVP podkreślił, że jest to dzień, w którym upominamy się o tych, którzy nie mają swoich grobów. Stajemy w tych świętych dniach przy nagrobnych krzyżach naszych bliskich, modląc się, składając kwiaty, zapalając znicze. W świetle tej Bożej mądrości ujawniającej się w Chrystusowym Krzyżu upominamy się o prawo do krzyża dla tych wszystkich naszych rodaków, ofiar nieludzkich zbrodni, którzy przez swych katów zostali pozbawieni nawet prawa do własnego grobu. 1 listopada wspomina się świętych, 2 listopada w Dzień Zaduszny wspominamy wszystkich zmarłych. To 49. już kwesta na Starych Powązkach w Warszawie. Rozpocznie się o 9 i potrwa do 19. W zbiórce na rzecz renowacji zabytkowych pomników i nagrobków tradycyjnie uczestniczą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Za pieniądze zebrane w tym roku chcą odrestaurować kilkanaście zabytkowych grobowców. Pierwszego dnia znane osoby pojawiły się na Powązkach o 9. Jestem dzisiaj od rana do południa. Dzisiaj jest normalny dzień pracy, nie jest zbyt duży ruch. Ale kto przechodzi, to wspomaga. Oczywiście wspomaga i już tutaj w tej kuszetce była jedna wrzutka w wysokości 100 zł. Pan wspomaga tutaj? Tak, ja już od wielu, wielu lat. Bo jak nie wesprzemy, to się kiedyś rozleci. Jestem na posterunku od godziny 10, dołączyłam do kolegi. No i zbieramy, chodzimy. Puszka troszkę już brzęczy, co prawda nie jest bardzo dużo ludzi, ale liczymy, że zaraz może skończą pracę i dołączą do nas. Jak ktoś przechodzi, chętnie wspomaga? Zawsze bardzo chętnie. Papierki nie szeleszczą, nie słychać ich tutaj w puszce, ale też są rzucane. Swój udział w kweście zapowiedzieli m.in. uczestnicy pierwszej zbiórki z 1975 roku. Maja Komorowska, Damian Damiński i Olgierd Łukaszewicz. 6,5% wyniosła inflacja w październiku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu było to 8,2%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że tempo wzrostu cen żywności spowolniło w mijającym miesiącu do 7,9%. Tutaj wzrośnie stawka VAT na żywność, to podniesie inflację o 0,8 punkta procentowego na początku roku. Spodziewamy się też końca zamrożenia cen energii, co spowoduje wzrost rachunków za elektryczność i gaz o przynajmniej 20%. To doda kolejne 1,5 punktu procentowego do inflacji. Niemniej trend inflacyjny dalej będzie spadkowy. Przez kolejne kwartały 2024 roku inflacja będzie się stopniowo obniżać. Tempo wzrostu cen usług pozostanie wysokie z uwagi na rosnące koszty pracy, ale tańsze będą niektóre towary. Pełne dane na temat inflacji w październiku GUS poda w połowie listopada. Były premier Boris Johnson miał uważać, że starsi ludzie powinni zarazić się COVID-em i zaakceptować swój los, żeby młodzi mogli prowadzić normalne życie. Tak wynika z notatek głównego doradcy naukowego brytyjskiego rządu. Poznaliśmy je podczas publicznego dochodzenia w sprawie reakcji rządu w Londynie na pandemię. Adam Dąbrowski. Po raz pierwszy na taką skalę mamy wgląd w notatki i wiadomości, jakie powstawały, gdy najgorsza faza pandemii trwała. W sierpniu 2020 roku Sir Patrick Vallance notował więc na gorąco, że były premier, tu cytat, obsesyjnie powracał do pomysłu, żeby pozwolić, aby seniorzy się zarażali. Doradca nazwał tę ideę wariactwem. Po co niszczymy gospodarkę dla ludzi, którzy i tak zaraz umrą? To zdanie pojawia się w notatce sporządzonej ze spotkania premiera Johnsona i ówczesnego ministra finansów Rishiego Sunaka, dziś szefa rządu. Nie jest do końca jasne, który z nich wypowiedzieć miał to zdanie, ale autor notatki Imran Shafi, wtedy sekretarz Johnsona, zeznał, że padło z ust właśnie byłego premiera. Dziś to samo, również pod przysięgą, powiedział przed komisją Dominic Cummings, wpływowy doradca Borisa Johnsona, a obecnie jego zaciekły krytyk. Boris Johnson zawsze odrzucał oskarżenia o lekceważenie zagrożenia. Podkreślał, że zarówno on, jak i jego współpracownicy robili wszystko, by ratować ludzkie życie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 1 listopada pochmurne i miejscami deszczowe, na termometrach 8 stopni na północy i na terenach podgórskich, 14 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko w uroczystość Wszystkich Świętych. 1 listopada to jedyne święto takie w Polsce, kiedy przemieszczamy się z najróżniejszych zakątków Polski, ale i świata, aby dotrzeć na groby bliskich. Wbrew pozorom nie jest to wcale święto zmarłych, smutnych, tylko wszystkich naszych bliskich, którzy w spokoju, jak wierzymy, odpoczywają wolni już od naszych ziemskich trosk. Zatem muzycznie również będziemy żeglować spokojnie, jasno, a czasami i z przymrużeniem oka. Dalekie wybrzeże ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny. Wstępującego na brzegi duszy. Wiersz Karola Wojtyły, który dokładnie 77 lat temu, 1 listopada, przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity krakowskiego kardynała Adama Sapiehy. Niewiele osób pamięta o tej rocznicy, ale utwory, wiersze Karola Wojtyły, poetyckie utwory, pozostały i od zawsze stanowią interesujące wyzwanie dla muzyków, nawet dla tak doskonałych muzyków jak Janusz Strobel i Włodzimierz Nachorny. Barki muzyki, złóżcie losy świata. Niech wypłynie na morze rąk rybaczy korab, w korabiu mistrz uśpiony. I cóż, że harfy spojenia chrzęszczą? I cóż, że łodzi wiązania woda zalewa? Lud stał w krużgankach. Było z wieczora. Księżyc, samotny rycerz, wśród chmur się przedzierał, zadudnił grzmot w oddali. Cisza. Słyszałem dzwonienie samotne od bielan, wśród chat się echo niosło. Księżyc chłopom ściany pobielał, nitki przerzucał przez kros. Plotą się w księżycowym świetle melodyjne wiersze, jak się plotą warkocze dziewczęc. Muzyka, która wytryskasz z kor, która napełniasz niebo, która z dziewięciu słońc głosisz chwalbę. Muzyko, glebo, obsiana pszenicznym ziarnem, a z ziaren kłosy wyrosną na chleb, na kłośny szum i będą szumieć łany i będzie mówił Bóg. Tule spocone końskie szyje, tule gorące chrapy, biedne, zgonione zwierzęta, tabunne rumaki. O, muzyka, harmonia, lud stał u bram, z łąk się podnosił opar. Ojcze, niech znów się wzniesie ten święty obłok, święty jak żytni chleb w rękach polskiego chłopa. Ojcze, któryś jest miłość i dobro. I naród szedł do świątyń, otwarto kościoły, muzyka ścian jest wieczna, muzyka świec jest płowa. Naród szedł dołem, górą wchodziły anioły. Organ na barkach szkarb się wspierał, chwalmy Boga. Mój dzwon mosiężny leżał, muzyki czekał. Serce mi biło w piersi. Serce czekało w dzwon. Płynie przez piersi, przez dzwon wieczysta rzeka. Muzyko, opoczysty, mosiężny domie. Zaprzęgnę jarzmo wołów, wyciągnę cię na wieżę, dzwonie mosiężny mój, na wieżę zygmuntowską. Będzie nam razem wolniej, będzie nam razem szerzej. Uderzę sercem w piersi, słuchaj. Polsko. Panie, jam sługa Twych sług, mówi Szczepan. Panie, jam dzwon mosiężny, rozkołysz serce. Niech dzwoni dzwon, niech dzwoni nad dolą człowieka. Niech go kołyszą Twe ręce. Ukamienował proroka Izrael, dzwon tężał, muzykę w siebie brał. Poezja Karola Wojtyły, płyta Wielka Pani Poezja, płyta Janusza Strobla i Włodzimierza Nahornego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w niej 1 listopada my żeglujemy spokojnie po wodach porannego czasu muzycznych rozmów, kiedy większość z Państwa podróżuje do grobów swoich bliskich. Towarzyszymy Państwu w tych często dalekich podróżach i dlatego też głos oddajemy muzyce. Niech ona dzisiaj opowiada o ziemskich wizjach nieba i o naszych bliskich, wolnych już od ziemskich spraw, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Pocałunek. Utwór Adama Łasy, płyta Ciało i Duch. Pamiętają Państwo zespół Abraxas? No właśnie. Kto pamięta wokalistę Adama Łasę, ten posłucha z nostalgią. Kto nie zna, będzie miał szansę poznać płytę Ciało i Duch i kolejny utwór z niej, Dies Irae. To płyta z 2014 roku i tak jak Państwo słyszeli, przedziwnie też nagrana, taka trochę zamglona, jakby mikrofon stał po jednej stronie horyzontu, a muzyka działa się zupełnie w innych przestrzeniach. Dies Irae. Ja wyspy stracone, ty strawberry fields, jak deszcz, nieskromny deszcz. Pytam się, gdzie mój grzech rodzi I zupełnie przypadkowo powstały dwa tematy muzyczne, dzwony i świece. 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych nie wyobrażam sobie bez kilku utworów muzycznych i kilku wykonawców, między innymi bez Kate Bush. Kate Bush, niezrównana, bez której nie wyobrażam sobie muzycznej opowieści 1 listopada, no ale też nie wyobrażam sobie muzycznej opowieści 1 listopada bez Hanny Banaszak i Mirka Czyżykiewicza. Trzeci Polskiego Radia. Pewienem tego, a nic się nie mylę, że bądź za długą, bądź za krótką chwilę, albo w okręcie całym doniesiony, albo na desce biednej przypławiony. Będziesz jednak u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Na świecie kto tak długi żyje, żeby nie pragnął przejechać szczęśliwie dróg niebezpiecznych, a uść niepogody i szturmów srogich, krąg swej znacznej szkody. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. A chytre morze, ile znakomitych, tyle pod wodą żywi skał zakrytych. Tu siedzi złotem cześć koronowana, tu lekkim piórem sława przyodziana. Tamże i krzywda, i zazdrość przeklęta, przed którą biada zawsze cnota święta. Więc jeśli człowiek jedną skałę minie, wnet na to miejsce, na inszą napłynie. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Wodzu prawdziwy i wieczna światłości, uskrą swej łaski morskie na wolności, a podnieś ogień portu zbawiennego, który patrząc moglibyśmy tego morza chytrego zdrady przebyć bez wszelkiej wady. Zanim będzie mu brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Tym razem to poezja Jana Kochanowskiego. 1 listopada wspominamy również tych, którzy odeszli w tym roku od nas, muzyków, którzy byli gośćmi Muzycznych Rozmów. Taką osobą, do której wracamy już nie po raz pierwszy, jest Jarosław Bręk, doceniany na świecie bas-baryton, który specjalizował się między innymi w repertuarze sakralnym i oratoryjnym. Utwór znany już Państwu dzięki naszej niedawnej audycji. Wyśpiewany na festiwalu Muzyka Sacromontana, to jeden z utworów ostatnich, jakie zaśpiewał Jarosław Bręk. Część Missy ex de Incarnatus, wcielenie. Incarnatus, wcielenie Jarosław Bręk, który odszedł od nas w tym roku w poniedziałek wielkanocny. Fantastyczny bas, baryton. No i cóż można więcej powiedzieć po takim wykonaniu? Można tylko zaśpiewać. Jak znić w cmentarnej mle, nie zdążę nawet w znak dolecieć tam. Zerwie się srebrna nić, srebrna nić. Za wcześnie na ostatnią stronę, a za późno by odłożyć gruby ton, choć dal od dala nas ochraniaj mnie, obroń mnie, otocz mnie, zabierz mnie. Jak ląd, tak spala się kolejne życie, krótki ląd, zimny ogień. Srebrna nić La Pallottina. Obiecałam Państwu, że będziemy tak żeglować spokojnie i jasno, a patrzę na kolejny utwór i wcale się na to nie zanosi, ale dobrze. Dożeglujmy do brzegu z tekstem kolejnym, który nosi tytuł Lekarz, a potem odbijemy w tym jaśniejszym kierunku. Nie podchodź, panie, już cuchnę. Nie podchodź, panie, już gniję. Nie podchodź, panie, na próżno. Ja nie żyję, nie żyję, nie żyję. Nie podchodź, zbyt święte twe ręce. Nie podchodź, zbyt święte twe stopy. Nie podchodź, panie, za późno. Już kamień zwalili u groty. Nie podchodź, panie, tu ciemno. Nie podchodź, panie, tu zimno. Nie podchodź, panie, nie słyszysz, że diabły z uciechy tu wyją. Nie podchodź, zbyt czyste twe wargi. Nie podchodź, zbyt czyste twe oczy. Nie podchodź, panie, nie widzisz, że robak mnie drąży i toczy. A gdyby jednak stał się cud, gdybyś zszedł, Jezu, w ten mój grób, gdybyś się nie bał diablej straży, gdybyś rozerwał stryk bandaży, gdybyś mi z oczu wielmo zdjął, gdybyś w tę glinę życie tchnął, ulepił z błota tak jak Adama, raz jeszcze raz na chwałę Pana. Ja będę żył, ja będę żył. Obiecałam Państwu, że będziemy żeglować jednak w stronę spokoju i jasności. Czasami jasności z przymrużeniem oka i zadumy z przymrużeniem oka. Bardzo podoba mi się pomysł, w jaki do tego tematu podszedł Adam Nowak i zespół Raz, Dwa, Trzy. Nie ukrywam, że to jeden z moich ulubionych utworów. Dla ciebie jestem niewidzialny i frunie się lekko i wierzy daleko. Jestem niewidzialny gdzieś dalej niż błękit, gdzie spokój jest święty. Jestem niewidzialny, napiszę ci listy z nieba o wszystkim. Jestem niewidzialny. Nie tylko dla ciebie, nie tylko dla siebie, nie tylko dla ciebie. Jak znajdę się w niebie, napiszę do ciebie. Jestem niewidzialny, gdzie spojrzysz, tam byłem, zniknąłem, bo żyłem. Jestem niewidzialny, jest miło i pięknie, pamiętam i tęsknię. Jestem niewidzialny, poszedłem do nieba, zapomnij i przebacz. Jestem niewidzialny. Dla siebie, nie tylko dla ciebie, nie tylko dla siebie, nie tylko dla ciebie. W muzycznych rozmowach towarzyszymy Państwu w tych dzisiejszych podróżach, które wiodą nas do grobów naszych bliskich, znajomych, bliskich sercu. Jeszcze jeden utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale tym razem mniej znany.